शिवाय बोला, थोड़ा सा सब्र रखो, तुम्हारा अनिरुद्ध कहीं नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे अनिरुद्ध को कहीं जाने ही नहीं दूंगा। वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, हमेशा। मैं उसे तुम्हारे पल्लू से बांधूंगा। शिवांगी को समझ नहीं आया, वो बोली, पापा प्लीज हेल्प मी, पापा पल्लू से कैसे बांधते हैं? ये सुनकर शिवाय को हंसी आ गई। उसने शिवांगी की बाजू को पकड़कर प्यार से कुर्सी पर बैठाया और बोला, पल्लू से पकड़कर मतलब तुमसे शादी कर दूंगा। ये सुनकर शिवांगी थोड़ा सा इमोशनल हो गई। वो बोली, पापा वो मुझसे शादी नहीं करेंगे। शिवांगी ने जैसे ही ये बोला कि वो मुझसे शादी नहीं करेंगे, शिवांगी के लहजे में अनिरुद्ध के लिए इज्जत छलक रही थी। और शिवाय को भी समझ आ रहा था कि शिवांगी काफी हद तक अनिरुद्ध को अपना मान चुकी है। शिवाय ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम जो करना चाहती हो कर लो, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम अनिरुद्ध से मिलने चलेंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और वो उसके इतने बड़े से कैबिन में इधर उधर चक्कर लगाकर वहां रखे सामान को देखने लगी और शिवाय अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ अभिमान सोफे पर बैठा हुआ अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था और युग फ्लैट की सफाई कर रहा था। उसने अपने लोअर को आधा फोल्ड किया हुआ था, कमर पर एक कपड़ा टंगा हुआ था और उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें थोड़ा पानी था। वो उस पानी में कपड़ा भिगो भिगो कर आसपास की चीजों को साफ कर रहा था। युग साफ तो कर रहा था लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। आखिरकार उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने बाल्टी को गुस्से में अभिमान की ओर फेंक दिया और बाल्टी सीधा अभिमान के सिर पर आकर लगी। अभिमान गुस्से में बोला, दिखाई नहीं देता, बदतमीज, तमीज नहीं है, सिर फोड़ दिया। इतना कहकर वो अपने सिर को रब करने लगा। युग भी गुस्से में बोला, जब से आए हैं तब से ही मैं काम कर रहा हूँ, तुमसे तो ये भी नहीं हुआ कि काम कर ले। तब तो ब्रोकर के सामने कह रहा था, हाँ हाँ कोई भी फ्लैट दे दो हम सफाई कर लेंगे, लेकिन अब सुबह से मेरी ही बैंड बजी हुई है, तुमसे तो ये नहीं हुआ कि थोड़ी सी सफाई कर लूं। इतना कहकर युग भी गुस्से में सोफे पर बैठ गया। अभिमान अभी अपने सर को रब कर ही रहा था। कुछ सोचकर अभिमान ने प्यार से कहा, सॉरी यार, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तू भी पिसे जा रहा है, तू चाहे तो वापस जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तू चला जा यार, तुझे इन सब काम की आदत नहीं है। युग ने गुस्से में अभिमान को देखा और बोला, जैसे तुझे तो सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली हुई है, तुझे तो ये सब करने की आदत है, शर्म कर, तुझे मेरे डेडिकेशन की इज्जत करनी चाहिए, और तू है कि मुझे नौकरों की तरह काम करवा रहा है। देख अभी से काम बांट लेते हैं, रोज रोज तो वंदना आंटी खाना देगी नहीं, तो आज से एक दिन सफाई मैं करूंगा और एक दिन खाना तू बनाएगा, एक दिन खाना मैं बनाऊंगा और एक दिन सफाई तू करेगा, समझ गया? अभिमान ने थोड़ा सा अपना सिर खुजाया और फिर बोला, हाँ मतलब जिस दिन मैं सफाई करूंगा उस दिन तू खाना बनाएगा और जिस दिन तू सफाई करेगा उस दिन मैं खाना बनाऊंगा, यही ना? युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, इंटेलिजेंट तो तू है, इसमें डाउट नहीं है, अब चल लग जा काम पर। अभिमान ने गहरी सांस ली और चुपचाप उस बाल्टी को उठा लिया और फिर युग के कंधे पर टंगा हुआ कपड़ा उठाया, बोला, ठीक है बची कुची सफाई मैं कर देता हूँ, जब तक तू खाने के लिए कुछ बना ले। ये सुनकर युग बोला, अभी अभी तो 6 पराठे ठूस कर आया और तुझे फिर से भूख लग गई? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ यार सच में भूख लग गई, कुछ भी बना ले, बेशक मैगी बना ले, पर बना ले, तब तक मैं ये सफाई करता हूँ। युग का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जब से वो वंदना आंटी के घर से नाश्ता करके आया था तब से ही काम कर रहा था, लेकिन अब दोनों के लिए खाना तो बनाना ही पड़ता, इसीलिए चुपचाप उठकर किचन की ओर चला गया और बिना पलटे बोला, जल्दी सफाई कर ले, मैगी बनाता हूँ, दोनों भाई मिलकर मैगी खाएंगे, कल से मेन्यू डिसाइड कर लेंगे कब क्या बनेगा। अभिमान खुद में बड़बड़ाया, बोल तो ऐसे रहा जैसे 5-स्टार होटल में शेफ लगा है, ज्यादा से ज्यादा मैगी चावल खिचड़ी बनाकर खा लेंगे, इससे ज्यादा हमें बनाना भी क्या आता है। और तभी उनके फ्लैट की बेल बजी। अभिमान ने युग को देखा तो युग किचन में जा चुका था। अभिमान सीधा गेट की तरफ पड़ा, दरवाजा खुला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, सामने कोई और नहीं, आराध्या खड़ी थी। आराध्या ने एक नजर अभिमान को देखा, अभिमान के हाथ में बाल्टी थी और कंधे पर कपड़ा था। आराध्या अभिमान को देख ही रही थी, उसने अभिमान को ऐसे कभी नहीं देखा था, हमेशा अकड़े हुए ही देखा था, लेकिन आज तो अभिमान एक नॉर्मल लड़के की तरह लग रहा था, कहीं से भी बिजनेस टाइकून नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि उसने एक सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लग रहा था। आराध्या जो बोलने आई थी वो अभिमान को देखकर भूल गई, वो बस अभिमान को ही देखती रही। इतने में अभिमान बोला, और जानेमन यहाँ क्यों आई हो, अगर इतनी याद आ रही है तो मैं आ जाता हूँ। अभिमान की बात सुनकर आराध्या अपने होश में आई और बोली, शट अप, इस धोखे में मत रहना कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। अभिमान ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर किस लिए आई हो, अच्छा चलो आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ, युग मैगी बना रहा है, तुम भी खाकर जाना। हम तुम्हारे घर खाएंगे, तुम हमारे घर खाओगी। इतना कहकर वो आराध्या के बाजू पकड़कर अंदर ले आया। युग ने आराध्या को देखा और मुस्कुराकर कहा, भाभी मैगी बना रहा हूँ, आप भी खाकर जाइए। फिर उसने अभिमान को देखकर कहा, अपने हाथ में पकड़ी बाल्टी तो नीचे रख दे। अभिमान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बाल्टी पर ध्यान दिया और उसने वो बाल्टी वहीं फर्श पर रख दी। अभिमान ने अपने कंधे पर रखा हुआ कपड़ा भी वहीं फेंक दिया और आराध्या की बाजू पकड़कर बड़े प्यार से बोला, चलो ना गिलहरी, साथ में मैगी खाएंगे। और तभी युग किचन से बोला, हाँ और क्या भाभी, तुम हमारे घर मैगी खाना, हम तुम्हारे घर पराठे, तभी तो बैलेंस होगा। और तभी आराध्या गुस्से में बोली, मैं यहाँ मैगी खाने या पराठे खिलाने नहीं आई हूँ, ये कहने आई हूँ कि जो तुम लोग कर रहे हो ये करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जितना जल्दी हो सके अपना पूरा बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से। हमारे घर के सामने आकर रह लेने से मैं मान नहीं जाऊंगी। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती जब मुझे रघुवंशी मिंटे से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। अभिमान और युग दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। युग तो कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी मैगी बनाने में लगा रहा। वहीं अभिमान ने आराध्या को देखकर कहा, देखो आराध्या, जब तक तुम मान नहीं जाती तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही मनाता रहूंगा, इंतजार करूंगा कि कब तुम मुझे माफ करोगे। और रही बात यहां से जाने की, तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। आराध्या ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई चेन अभिमान के ऊपर फेंक दी और गुस्से में बोली, पकड़ो अपनी ये चेन और निकलो यहाँ से, तुम्हारे ये सब करने से मैं मान नहीं जाऊंगी। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो, नशे में कुछ और बोलते हो और होश में कुछ और बोलते हो। तुम्हारे जैसा झूठा इंसान मैंने नहीं देखा। मेरी जिंदगी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो और निकल जाओ यहाँ से। अभिमान ने उस चेन को उठा लिया जो आराध्या के फेंकने से जमीन पर गिर पड़ी थी। अभिमान बोला, आराध्या मैं जानता हूँ कि मैंने जब तुम्हें ये चेन दी थी मैं होश में नहीं था, लेकिन उस रात जो कुछ कहा था वो सब सच था। सच में तुम मुझे पहले से ही पसंद हो, पहले से ही तुम मुझे अच्छी लगती हो, उसमें झूठ नहीं था। आराध्या ने इस बार अभिमान का कॉलर पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोली, एक और झूठ। अभिमान रघुवंशी, कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ। तुम अच्छे से जानते थे कि मैं तुम्हारी तरफ झुक रही हूँ, उसके बाद भी तुमने कभी अपने दिल की बात मुझे नहीं कही और अब दावा कर रहे हो कि मुझे पहले से ही प्यार करते थे। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, अभिमान मुझे और मेरे बच्चे को चैन से जी लेने दो, वरना अगर मैंने भाई से शिकायत कर दी तो वो तुम दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और भाई के बीच में हाथापाई हो। इतना कहकर आराध्या वापस जाने लगी और तभी अभिमान बोला, हाथापाई होती है तो हो जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक तुम मेरे साथ रघुवंशी मेंशन नहीं चलोगी तब तक तो कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे सारी जिंदगी मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़े, मुझे मंजूर है। और ये जो तुम मुझे अपने भाई के नाम से डराती हो ना, ये डराना बंद करो, मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारे भाई के कान पर दो लगाऊंगा। आराध्या गुस्से में पलटी और उसने अभिमान को देखकर गुस्से में कहा, तुम मेरे भाई पर हाथ उठाओगे? अभिमान बोला, अगर तुम्हारा भाई मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं पिटूंगा तो नहीं, मारूंगा तो मैं भी। आराध्या को गुस्सा आ गया, वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से उसका मूड सही नहीं था। उसने अभिमान को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन हाथ गाल पर लगता उससे पहले ही अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचकर उसकी हथेली पर किस करके बोला, जानेमन बार बार हाथों को कष्ट मत दिया करो, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, उसका पश्चाताप भी कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ कि तुम किसके सामने खड़ी हो, आज भी मैं अभिमान रघुवंशी हूँ और मेरा अभिमान हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी बदतमीजी सह लेता हूँ, वरना कोई और होती तो अब तक गोली मार देता। समझ गई बीवी, आज के बाद हाथ मत उठाना। इतना कहकर अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की कमर पर लपेटा और उसे हल्का सा करीब किया और उसके माथे को चूम लिया। आराध्या तो अभिमान को देखे जा रही थी, हर एक दिन वो आराध्या को एक नया शौक देता था। आराध्या ने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया और गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही युग ने बिना पलटे कहा, तो फिर दो ही पैकेट बना लो, भाभी तो चली गई। क्रिश और मीरा दोनों ही एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्रिश तो खुश था कि फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मीरा के मन में अभी भी ये बात खटक रही थी कि उसने किसी को जान से मार दिया। हालांकि उसने जो भी किया वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था, फिर भी उसे मन ही मन बहुत गिल्ट होता था। थोड़ी देर बाद क्रिश ने मीरा को देखकर कहा, मीरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम बैठो। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और क्रिश चला गया। थोड़ी देर बाद मीरा के पास एक बूढ़ी औरत आकर बैठ गई जिसने कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी। वो मीरा को देखकर रोने लगी और मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो औरत उसके पास आकर क्यों बैठी है। मीरा ने उसे देखकर कहा, माँ जी आप रो क्यों रही हैं? वो बूढ़ी औरत बोली, रो ना तो क्या करूं, तुमने मेरे इकलौते सहारे को मार दिया। ये सुनकर मीरा की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपने आसपास नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। उस इतने बड़े रेस्टोरेंट में मीरा और वो बुढ़िया अकेले बैठी हुई थी। मीरा की आंखों में पानी आ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो वहां इतनी चहल पहल थी और अभी अचानक से वहां कोई नहीं। इतने में उस बुढ़िया ने फिर कहा, इधर उधर क्या देख रही है, तूने खून किया है, मेरे पोते का खून किया है, उसे मार दिया, तू कभी भी सुखी नहीं रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी, दर दर भटकेगी पर सुख तुझे नहीं मिलेगा। तूने मेरे इकलौते सहारे को मार दिया, तूने मुझसे मेरा सहारा छीन लिया, मार दिया तूने मेरे इकलौते सहारे को। कौन है ये बुढ़िया?